І шло калядай, калядуючы, каляда, калядзіца, добрая і маладзіцай, каляда, калядзіца, добрая і маладзіцай. Гаспадар калядовшыкам, калядай, калядзіца, добрая і маладзіцай, калядай, калядзіца, добрая і маладзіцай. Прышатоўца наверх каўбаса, калядай, калядзіца, добрая і маладзіца, калядай, калядзіца, добрая і маладзіца, бочку пшаніцы, бочку ярыцы, калядай, калядзіца, добрая і маладзіца, калядай, калядзіца, добрая і маладзіцай.